واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار، بحر سائل کا ہوں سائل خود بوجا جا کلے جا میرا چینٹا تیرا، خود بوجا جا کلے جا میرا چینٹا تیرا، واہ کیا جو شہ بطحا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن رے انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چو رے انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چو رے انوکھا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہو جانے سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا، نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا، موت سلتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائنا، کون لا دے مجھے تل وہ کاسالا تیرا، کون لا دے سالا تیرا، نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھا ہی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکی آنکھا ہی کہاں چھوڑ کے صدقہ، اور تیری سرکار میں لاتا ہے شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، جو میرا وقت ہے لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا بیٹا تیرا، وہ کیا جو دو کر ہے شہ بتحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کے محشر میں، صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبوں کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبوں کی سمائی ہے گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فن ڈھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سمجھ جائیں، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سمجھ جائیں، غم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، غم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، متلا میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا

جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں، صلوا علی الحبیب، مدینہ زمزم نگر حیدرآباد کے اسلام بھائی توجہ فرمائیں، باپا سے ملاقات کے بعد فوراً بسیں روانہ ہوں گی، تو جن جن اسلامی بھائی بسوں میں سفر کریں گے وہ اپنے ذمہ داران سے رابطہ فرما لیں ملاقات کے بعد، تاکہ ان سے جو اجارے کا وقت طے شدہ ہے اس پر روانہ ہو جائے۔ زمزم نگر کے اسلامی بھائی باپا سے ملاقات کے بعد واپسی روانگی کے لیے تیار رہیں، اپنے ذمہ داران سے رابطہ فرما لیں۔ ایسا گھما دے کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ تیرے کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ تیرے کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ وہ سوئے لا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے پر وہ تاجدار تیرے مانگتے تاجدار تیرے مانگتے تاجدار تیرے دشت پر با کے خار پھرتے ہیں دشت پر با کے خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا لاکھوں گر دے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گر دے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گر دے مزار پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار مال ہے را ہمارے پھرتے ہیں مال ہے را

کبھی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی بلا لو مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول